राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 29 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम स्वरूप असंग संसार से असंग और सत्ता मात्र है। अगर इसको आप ठीक स्वीकार कर दे एक बार सदृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर संसार से असंग में सत्ता मात्र निहार हो जाएंगे निहारी पूर्ण सत्ता मात्र बस ये सब हो जाए। कुछ भी करना बाकी ना तो परम विश्राम हो गया। आश्रय केवल भगवान का आश्रय और विश्राम आश्रय में गति पराश्रय और पराश्रय परिश्रम पराश्रय और परिश्रम पराश्रय परिश्रम ये दो सब गति संसार गति। आप देखिए भगवान का आश्रय और विश्राम भगवान मेरे है मैं भगवान का हूं इस बात को दृढ़ता से पकड़ रहे मैं भगवान का हूं भगवान मेरे और मेरा कोई नहीं मैं और किसी का नहीं और कोई है नहीं मैं और किसी का नहीं। एक बार पक्का पूर्ण हो जाएगा जाके कृपा लवन ले सकते मति मन में तुलसी दास हो पायो परम विश्राम वह कृपा मासुक है। मनुष्य मात्र पर भगवान के एक विशेष कृपा है एक सज्जन पहाड़ पर भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो सड़क होती है वो भी पहाड़ पर चलते और एक आदमी जंगल तो उसको देखा जो जल्दी पहुंच गया तो उसने विचार किया कि अपने हाथ हुए अब नीचे उतरते हुए पहुंचा नीचे उतरे तो बहुत गहरा खड़ा था उसमें चले गए अब चारों तरफ पहाड़ और चंपल एक नदी बह रही थी आज तो मौत आई खाकर नदी के बीच देखता है पत्थर उसमें जावे बैठ जाए परंतु जावे कैसे ऐसे बढ़ गया मन आया कोई भगवान ही बचाओ तो बच सकते हैं, या बचने का कोई उपाय नहीं। कृष्ण का रास्ता है, कुछ बचा है। इतने में एक आदमी घास करने औजार दाते घास का पारा ऊपर आया, क्या कहते हो तुम मारे के लिए आओ, मैं बताऊ उसके पीछे पीछे हो गया थोड़ी देर, ये मारे वो मारे पर आया तो घरों पर टिक रही भाई, कोई घास लेने वाला और बहुत जल्दी से चटका से तो आपसे आया पैसे तो आ गए भगवान थे। ऐसा ऐसा आप कौन दे घास लेने को, इस व्यक्ति कृपा सब पर भगवान की है, आप है हमारे सब सब पर, वो कृपा सब पर है भगवान की, सब पर मोरी बराबर गया, रामायण आता है सब पर मोरी बराबर गया, समोह में सर्वभूतेषु न मैं देशों से गीता में आता है, तो सब पर समान दया है सजनो, संसारी आसान न रहे, बोल न जानो को अल्प बुद्धि मन बेग दे, पर नहीं जाकर हरी हो कोई नहीं होता, वो भगवान होते हैं, ये तो मैं जानता हूं, तो किसी का सहारा नहीं, किसी मनुष्य का सहारा नहीं, जरूर नहीं, केवल भगवान का सहारा। ऐसी दया करे तो पहला स्वरूप सत्ता में चिन्मय सत्ता ज्ञान सत्ता योग है, इसको स्वीकार कर रहे अब मान व्यापार केवल स्वीकार, वो परमात्मा के कृपा से हो जाएगा, आपका काम इतना ही देता पूर्व स्वीकार कर दे बस बस, और सब काम भगवान के पास हो जाएगा। अब तीर्थ से ऊपर वो घबरा गया, दिन थोड़ा सा रह गया, अब जाने का शादी झगड़ी जान में खा जाएंगे तो घास लिया, देखो कोई घास बस गया, इसलिए कृपा संपूर्ण मनुष्य पर है, सफर मोरी बराबर दया, एक आसरो एक पख, एक आसरो एक पख, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आस विचारो एक आसरो एक पख, एक आस विश्वास, एक राम गंध्याम सात केवल एक स्वीकार, केवल स्वीकार करना कुछ नहीं, उसमें भरोसे पायो परम विश्राम, परम विश्राम है फिर करना करो कुछ नहीं, सब काम पूरा हो जाएगा बड़ी शांति से देता पूरा, मैं आपका हूं आप मेरे हो, ये भगवान के हो जो कहना है मैं केवल आपका हूँ, केवल आप ही मेरे हो, ये भगवान मनुष्य मात्र संसार किसी आदमी की इच्छा पूर्ति करने के लिए उद्योग करे तो भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान ही इच्छा करते हैं मेरे को अपना कह दे, अपना हो जाए, कुछ नया निर्माण नहीं करना है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम और किसी के नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। चिन्ह में सत्ता रूप शरीर में नहीं हूँ, शरीर तो मेरा है जाएगा, जो मिलती है बिछड़ती है, आती है जाती है, आरंभ होता है अंत होता है, वो चीज हमारी नहीं होती। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी चीज नहीं होती, मिलती है नहीं होती। जो आरंभ होता है अंत होता है, क्रिया को आरंभ करो अंत होता है, वो हमारी नहीं होती। हमारी जो सदा हमारे साथ रहे दुख में सुख में नरकों में सड़क में बैकुंठ में सदा साथ रहे, ऐसे एक परमात्मा है, वे हमारे और हम उनके। बात बढ़ से दिलदार से मेरे भाई ने कहा है, मेरे तो गिरधर को पार दूसरा नहीं कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके से मोर मोठ मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अकड़ी रहेगी वृंदावन, अकड़ी रहेगी द्वारका, श्री जाति बड़ा सुंदर स्वरूप भय बिल्कुल नहीं। पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में ही रहने वाली अकल, भगवान पर दृढ़ भरोसा है बस एकदम। ऐसे ये बात बहुत विलक्षण है, सब पर मोरी बराबर लाया, इसको मन पकड़ता नहीं है। सब पर है तो क्या मेरे पर नहीं है? मेरे पर अगर नहीं है तो सब पर कह सकते नहीं। किसी पर न हो तो भगवान कैसे कह सकते हैं सब पर मोरी बराबर लाया? तो हमारे सब पर छोटा बना पापी पुण्यात्मा अच्छे मंदिर कैसे है, सब पर मोहित बराबर आया है एक कई बार तो स्वीकार कर रहे निश्चिंत हो जा, सब मन पोही बराबर आया। कोई साधु है दूसरे है सुर मित्र उदासीन है साधु विषय पापेश संपत्ति विशेष सज्जनों बाबत बात इतनी है केवल आप स्वीकार करो। आप कैसे है पापी है पुण्यात्मा है भजनानंदी है संसारी है कैसे कैसे हो? जैसे जैसे आ जाए जैसा वैसा ही भगवान का हूं भगवान में, क्योंकि सब पर मोरी बराबर दादा यह अद्वितीय है। शिवाय भगवान के कोई ऐसा कहता नहीं कर सकता नहीं हिम्मत नहीं कि सब पर मोरी बराबर। हमारे कोई पुण्यात्मा को पापात्मा को ठीक है कोई बेटी है, कोई बिरादरी का है, कोई मोरिक है, कोई दुष्ट है, कोई सज्जन है, सब मोहर मोरी बराबर गया। एक ही कहना है, एक ही एक शिवा भगवान कोई नहीं, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। मैं भगवान है, भगवान में ये भगवान आशा रखते हैं। माँ है ना, बच्चा है 4-5 वर्ष का, तो कुछ रहा है माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ, मेरी माँ है। माँ खुश हो जाती, कोई नई चीज मिली है, माँ ऐसी खुश होती है, ऐसे भगवान एकदम सच्ची बात, निश्चित पक्की बात है। अयोध्या सब जगह पर है भगवत विश्वास है। शर्म हो गए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब है, क्रोध में पापन सोचता है, केवल भगवान ही शर्म हो जाए। कैसो वो एक आस लो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सात शर्म हो जीव मोह जब ही जब ही, सुबह शाम दोपहर में रात में कभी जब भी जन्म को उठे तब सूर्य सामने चला जाए अंधकार नजदीक नहीं आता, कितने बड़े अंधकार हो, हजारों वर्ष का अंधेरा हो जिस गुफा में जैसा ही करते वो नहीं कहते मैं तब पसंद हूँ उद्धार दिया। पाप नाम किसका है, हमारे जो कर्म है हम जितना करते हैं उसमें नीचे से नीचे काम का नाम पाप। हमारे नीचे से नीचे काम को भी जब दूर नहीं कर सकते तो मिलकर क्या न्याय करेंगे। अगर ऐसे हो अनेक जन्मों का कोटि जन्मों का पाप दूर करना कर सके तो मेरे क्या करें। तो भगवान की शक्ति कितनी है कोई कह नहीं सकता, आनंद आनंद भगवान आनंद, भगवान नाम आनंद, प्रभाव आनंद, आनंद आनंद सब तरह से सब जीव कर सकते हैं हमारे सुख जीव विनाश। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें वह, तुम्हें बंधु से सगा, तुम्हें हर एक बार माँ को कर देता तुम, ऐसे भगवान को सब कैसे अच्छा और मंदा हो, पापी और बेसोर हो, बात देती है भाई, डरो मत। भगवान के कितने पापों को नहीं सकती है। अरे आनंद आनंद आनंद जन्म कोट यज्ञा सहित हो, जन्म कोट यज्ञा सहित क्रूर जन्म का पाप को जावे। केवल एक भगवान आप गाँव जब जन्म को उठेगा सही तभी तभी जब ये भाव हो जाए भगवान गाँव आप ऐसे हैं। संत जैसे मौसम को न कुटे घर काम जन्म जीव ताई बिसरायो ऐसो नमक आराम संतों की कृपा है जो ऐसे कहते हैं। ताई बिसरायो जलमद योजन ताई बिसरायो ऐसा नमकाया हमें तमेव सर्वम तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या त्रिवेणी तमेव तमेव सर्वम मम देव। कितने पापों का नाश कर सकते हैं भगवान? सूर्य उदय होने से अंधेरा दूर एक बच्चों की कहां जाती है अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये सूर्य हमारे को टिकने नहीं देता, पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा है, सभी पृथ्वी उदय जाते ब्रह्मा जी पूछे तेरे क्या भेद है? मैंने उन्हें देखा ही नहीं कभी मैंने कभी देखा ही नहीं तुम्हारे क्यों तेरी है अब दिखाओ। ये बात है जन्म कोट ये बना रहे तुम्हें नारायण नारायण नारायण सवाई